Stiller Bilder til dette. Salom aminte. Înțelepciunea și-a zidit casere, zimate și șapte stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăți, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige de vârfurile dealurilor cetății, cine este neînțelept să intre la mine, și celor lipsiți de bună chipzuială le zice, veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage ucara. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască, dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui sfânt. Căci prin Domnul se vor înmulți zilele tale și se vor adăuga ție ani de viață.